Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ oczekuje od Rosji zwrotu wraku samolotu rządowego, który rozbił się pod Smoleńskiem. Izraelska policja chce postawić zarzuty korupcji premierowi Benjaminowi Netanyahu. Norwescy sportowcy zabrali na zimową olimpiadę w Korei Południowej znaczne zapasy leków na astmę. Szef MSZ oczekuje od Rosji zwrotu wraku samolotu rządowego, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Szef MSZ powiedział o tym podczas spotkania z ambasadorem Rosji w Warszawie. Wieczorem w Brukseli minister Jacek Czaputowicz poinformował, że to była jedna ze spraw poruszana podczas spotkania. Pan ambasador tutaj potwierdził to stanowisko, które wcześniej przedstawiał. Dopóki śledztwo trwa w Rosji, dopóty ten wrak powinien być w dyspozycji śledczych. Znamy te stanowisko, my uważamy, że ten wrak jest własnością Polski, powinien zostać zwrócony i to jest tylko pretekst przed oddaniem nam własności. Szef polskiego MSZ-u rozmawiał też z ambasadorem Rosji, między innymi o wzajemnej współpracy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Izraelska policja chce postawić zarzuty korupcji premierowi Benjaminowi Netanyahu. Ma to być efekt wielomiesięcznego dochodzenia. Nie wiadomo na razie, czy sprawa trafi do sądu. Sam premier twierdzi, że to próba obalenia rządu i spisek jego przeciwników politycznych. Według izraelskich mediów wieczorem wysocy rangą funkcjonariusze zaangażowani w sprawę uznali na nadzwyczajnym spotkaniu, że są dowody, by postawić premierowi zarzuty korupcji. Gdy to formalnie nastąpi, policja przekaże sprawę prokuratorowi generalnemu, a ten zdecyduje, czy wnieść sprawę do sądu. Chodzi o domniemaną korupcję, fałszerstwa i złamanie zasad zaufania społecznego. Policja uważa, że Netanyahu przyjmował drogie prezenty od jednego z biznesmenów, w tym cygara i szampan. Podejrzewa się też, że w zamian za pozytywne materiały o premierze Netanyahu, właściciel jednej z najpopularniejszych w Izraelu gazet miał otrzymać ułatwienia w koncesjach na kasyna. W ostatnim czasie izraelska policja kilkakrotnie przesłuchiwała izraelskiego premiera w jego rezydencji w Jerozolimie. Sam premier umieścił wieczorem na Facebooku film, w którym twierdzi, że jest niewinny. Jestem pewien, że na końcu całej sprawy władza sądownicza dojdzie do prostego wniosku, że nic w tej sprawie nie ma. Wcześniej Netanyahu sugerował, że jest to spisek lewicy oraz prawicowych rywali, którzy wspólnie chcą pozbawić go stanowiska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sztab medyczny kadry norweskich sportowców zabrał ze sobą na zimową olimpiadę w Korei Południowej znaczne zapasy leków na astmę. Chodzi o ponad 6 tysięcy dawek preparatów udrażniających drogi oddechowe. Wśród nich znajdują się 43 inhalatory do typowych lekarstw na astmę. Dla porównania kadry Szwecji czy Finlandii mają ze sobą tylko 10 inhalatorów. Norwegowie do Pjongczangu zabrali także 10 nebulizatorów, dzięki którym można poddać sportowców profilaktycznym inhalacjom. Zabiegi rozszerzają skrzela i powodują większą wydolność płuc. Zdaniem Mone Sjelsberg, szefowej sztabu medycznego norweskiej kadry, ilość medykamentów jest adekwatna do potrzeb 250-osobowej reprezentacji Norwegii. Śledztwo przeprowadzone kilka lat temu przez dziennikarzy gazety Verdens Gang pokazało, że 42 z 61 olimpijskich medali w biegach narciarskich zdobyli norwescy sportowcy przyjmujący lekarstwa na astmę. Niecałe dwa lata temu, na dwa miesiące, został wykluczony ze startów biegacz Martin Sundby. W 2016 roku na problem chorych na astmę u norweskich narciarzy zwróciła ponownie uwagę Justyna Kowalczyk. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. W wielu miastach 10 lutego odbędą się charytatywne bale. To ostatnia sobota karnawału. Bale organizowane są m.in. w Białymstoku, Olsztynie czy w stolicy. Podczas wielkiego balu charytatywnego infrastruktury i budownictwa odbędzie się aukcja dzieł sztuki. Dochód z niej zostanie przeznaczony na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, mówi wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rafał Bałdys-Rębowski. Jako organizacja pracodawców postanowiliśmy, że przekonamy firmy budowlane do tego, żeby zaangażowały się we wsparcie celu charytatywnego. Już drugi rok organizujemy wielki bal budownictwa i infrastruktury, a cały dochód z aukcji, która ma miejsce w trakcie jego trwania, przeznaczamy na inicjatywę SOS Wioski Dziecięce. W ubiegłym roku w ramach aukcji wielkiego balu charytatywnego infrastruktury i budownictwa zebrano prawie 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Dziś będzie pochmurno, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem na południu kraju marznącej mrzawki. Od minus jednego do najwyżej plus jednego stopnia. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Irena Dan za konsoletą do 6 rano rozpoczęła swój dyżur tuż chwileczkę przed serwisem, a tu Czubaka w młodszej wersji przy mikrofonie i Aleksandra Kaczkowska również w 531 wydaniu Ciemnej Strony Mocy. No już chwileczkę, zaczynamy od bardzo, bardzo zaśnieżonej Norwegii. Ich weit langt in mig ein stad, der skin som sol i klore. Der ei skam, der ei sorg, der ei gråt eller tåre. Ich ein fattig færa mann, mine vegar fara herfra og til mitt fødeland du mine vegar vara om væra som drives an med gull og glede vike då stend ein vind som aldri sviker. Farvel, farvel min egen dal, farvel min fjord, mitt hjerte. Farvel til deg, mi eiga jord, jeg komme skal tilbake. Bardzo, bardzo, bardzo stary folkowy utwór norweski, pochodzący z Hallingdal. I co ciekawe, tekst początkowy był po niemiecku i podobno był sprzed 1600 roku i później został przetłumaczony na norweski przez Bernta Stoliena w 1905 roku. A utwór odkryty tylko dzięki temu, że do końca czasami, a w sumie to w większości do końca oglądam filmy, czyli do ostatniego napisu i do wyciemnienia, i ten utwór pojawia się na samym końcu napisów do filmu Downsizing. Główna rola Matt Damon, kto jeszcze nie widział, to bardzo naprawdę serdecznie polecam. Bardzo dobry film do myślenia. Zupełnie nieamerykański, bo powolny, dający moment na refleksję. Reżyseria Alexander Payne, zresztą scenariusz również Alexander Payne i do tego Jim Taylor. Polecam w całości do obejrzenia. I ten utwór na samym końcu cudownie, pięknie, absolutnie odkryty. I tak pomyślałam, nie, no musi zabrzmieć. Musi zabrzmieć na początek naszego pierwszego spotkania w lutym. Bo to nasze pierwsze spotkanie w lutym. Tydzień temu była pełnia. Jak było? 9 minut po północy. Zapraszam ciepło na naszą grupę, na stronę, na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i grupa i strona nazywają się tak samo, więc prosto znaleźć. Albo tu, albo tam można się zapisać, albo można napisać maila, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania muzyczne. csm@polskieradio.pl. Zebrało nam się troszeczkę nowości przez ostatnie prawie 2 tygodnie i dlatego od nowości zaczynamy. Yeah. push me to my limit, and you ask me for forgiveness, then you push me to my limit. On my tiptoes in the kitchen, I feel a tiny intermission from the constant jack of push and pull. In a distant space of my mind, I imagine w których zakochujemy się od pierwszej nuty. Nie, że od pierwszego odsłuchania, od pierwszego momentu, od pierwszego dźwięku, od pierwszego klawisza fortepianu. I tak było z tym utworem Bad Kingdom. Bardzo dobrze nam znanym utworem, bo to jest przecież moderat, ale w wersji Robot Kocha z cudowną wokalistką May. Czy zresztą damskie głosy na początek tak jakoś nam się ułożyło. Wcześniej Ray Morris z nowego albumu, gdzie muszę się przyznać, ale rzadko mi się to zdarza. Jeden utwór z całego albumu mi się podoba i zdecydowałam się go zagrać, a teraz już cudowne siostry z Francji. Only you can satisfy me. You know how to save me. Be faithful, show me loyalty. Be faithful, show me loyalty. Be faithful, show me loyalty. Be faithful, show me loyalty. Kiss my mouth, caress my face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your loyalty. Be faithful, show me. Cudowne po prostu, cudowne francusko-afro-kubańskie siostry IBI. I to tak naprawdę jeden z dwóch odgrzebków, które dzisiaj będzie podczas naszego do tego 120-minutowego już nie spotkania, bo jeszcze Obo się pojawi. A poza tym same nowości, jak nie z tego roku, to jeszcze delikatnie odkurzone z zeszłego, bo na niektóre albumy musiałam moment poczekać, tak jak i właśnie na ten Stefano Guzzetti. Thank you. aftur fyndi ekki til og viðraðist ekki smá yfir því sem hafði skýð og ég sagði Claps of thunder and bolts of lightning. Wind comes howling through. Sometimes love is just a kite string and a heart-shaped tattoo. And holding on can't be so frightening. I know she's frightened too, but I'll go dancing out in the thunder and lightning if she will too, if she tells me she will. No i pięknie. Troszkę nam się urwało, ale trudno. No dobrze, to teraz przechodzimy do pierwszego takiego poważnego albumu do odsłuchu. Dzisiaj kilka ich będzie. Najlepsze smaczki. Niestety muszę was zmartwić. Zostawiłam na prawie sam koniec audycji. W związku z tym niecierpliwi będą musieli poczekać. World Clock. Przepiękny album Heralds. No, ja nie będę opowiadać o muzyce, bo jak wiemy, ja o muzyce nie lubię opowiadać. A najbardziej lubię ją odtwarzać, te ukochane utwory, które od razu zawładnęły mną. Czyli to tak na od pierwszego odsłuchu, bo taki mam system już od dawna, to zauważyłam, że puszczam płytę i te, które przemówią od razu, później przechodzą jeszcze drugie sito. Czasami przesłuchuję album drugi, trzeci raz i sprawdzam, czy tam coś gdzieś po drodze się jeszcze nie ukryło, ale zazwyczaj te pierwsze wpadające w ucho to są dokładnie te, które później na antenie po ciemnej stronie mocy się pojawiają. No dobrze. Oddaję was w dźwięki World Clocka i albumu Heralds. Chwilę później będzie Matt Dunkley. To troszkę odgrzebek sprzed 2 tygodni, ale ciągle nowa płyta z tego roku. Cycles 716, 2 utwory. I jeszcze Claire Diterzi nam się pojawi prosto z Francji. Thank you. Claire Diterzi, przepiękny, wspaniały nowy album. I co ciekawe, jak czytałam opis do tego albumu, to doczytałam się, że to nie tylko jest muzyka rockowa, to jest muzyka popowa, moi drodzy. 9 minut do godziny pierwszej. Ciemna strona mocy w Trójce. La chasse à la sorcière a duré plusieurs semaines. Mon frère, en remontant l'Oubangui, a fini par retrouver sa pétroleuse près du vieux dolmen, dans la forêt des ronces où l'épine et le chardon emmêlé ne permettent pas le passage. Ce sont des voix d'anges qui sont parvenues jusqu'à lui et qui l'a suivi comme envoûté par le chant des sirènes. Sauve, la sorcière était rentrée dans sa case aux coins obscurs où, loin des foules inquisitrices, elle aimait couver ses pensées et loger ses rêves en filant la quenouille. Dans son refuge, elle recueillait les enfants pygmées dont les parents avaient disparu dans les flammes des gigantesques feux de déboisement. Elle avait monté une chorale avec eux. Il y a beaucoup d'animaux aussi qui passaient sur le site pour se rafraîchir dans les eaux de la rivière. La disparition progressive du couvert forestier déglinguait complètement la météo. Le mercure n'arrêtait pas de grimper et il faisait parfois une chaleur à crever. À la maison, heureusement, on avait la clim. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. J'ai tellement de mal à supporter la canicule. Mon frère avait complètement délaissé ses pliages pour se consacrer à l'installation de rampes de brumisation dans les sous-bois. Ainsi, sous les caresses des fines gouttelettes portées par les airs brûlants, Philippe et la sorcière coulaient des jours heureux avec leur cœur d'orphelin. Mon faux jumeau avait trouvé sa nouvelle moitié. Sauf que cette fois, c'est pas que lui qui commandait. świetny ten francuski popik. Bardzo mi się to podobało. Jeżeli to jest francuski pop, tudzież rock, to chyba wyjeżdżam do Paryża. 4 minuty pozostało nam do godziny pierwszej. Zaraz będą meldunki, które już w dużych ilościach są na grupie. Ale zanim to jeszcze nowy album Fire The Hands. Men om inte fötterna är snabba nog så går inte heller ryggen. Vill du göra en gång? Ja, och där ja, fortfarande lite för långsam i fötterna så att ryggen kan reagera. Nåja, vi går vidare på de nästa. Minuta pozostała nam do godziny pierwszej na trójkowym zegarze. Troszkę tak między eksperymentem a dźwiękami bardziej znanymi, ale już do końca audycji zostajemy w absolutnych nowościach. To ja tylko cieplutko pozdrowię i powiem, że Białystok śle dobre myśli do Stonicy. Pozdrawiam, Kingo, bardzo dziękuję. A że Ciemnomocnych wita zza kierownicy samochodu, wracając z wypadu snowboardowego do Wisły, Monika. I niech ta muzyka sprzyja na bardzo niebezpiecznych teraz drogach. Biała Podlaska czuwa. Dobry wieczór z ośnieżonego Wietnia. Wrocław się dostroił. Żagań słucha. Łódź wita cieplutko. Porodówkowi dyżuranci dzisiaj też obecni. Pozdrowienia od Mateusza. Dużo was. Cieszy mnie to. Bardzo. Audycja Ciemna Strona.